czyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka chuliganów, którzy w Gdańsku pobili kibiców i dzieci podczas meczu piątej ligi. Prokuratura zamierza wyjaśnić sprawę zarzucanego jej złamania tajemnicy adwokackiej. Ma ona związek z zatrzymaniem Janusza Palikota i dostępem do jego telefonu. Premier Słowacji za nic ma rosyjską napaść na Ukrainę. Zamierza być w Moskwie na obchodach zakończenia wojny. Chuligani pobili kibiców podczas meczu piątej ligi między Stoczniowcem Gdańska a Sokołem Boże Pole. Mecz rozgrywany był w Gdańsku. Wśród poszkodowanych jest dziecko z niepełnosprawnością. Chłopiec trafił do szpitala. Wiceprezes Sokoła Sebastian Roksz mówi, że takiej sytuacji dotąd nie widział. Ukradli szlagę, pobili chłopców, dzieci, generalnie chłopaka, który też jest niepełnosprawny. No jest chory, ma zespół Downa bodajże. I no po prostu pobili ich i kopali ich po głowie, ukradli tą flagę, którą mieli. Zaraz po tym całym incydencie uciekł. Stał 8 czy 9-letni chłopiec, który był z tatą. I oni tego tatę bili przy nim. Nawet nie wiem, ciężko to opisać jakoś, powiedzieć jakieś, użyć jakichś słów. Pobici kibice przechodzą badania w szpitalu, mają ogólne potłuczenia. Sprawą zajmuje się policja, zabezpiecza monitoring oraz przesłuchuje świadków. Prokuratura zapewnia, że wyjaśni sprawę ewentualnego złamania tajemnicy adwokackiej po zatrzymaniu Janusza Palikota. Śledczym zarzucił to adwokat biznesmena. Jacek Dibuła tłumaczył, że CBA przejęło telefon Palikota, a prokurator miał umieścić w aktach zapisy rozmów z adwokatem. Prokuratura potwierdza, że sprawdzono telefon podejrzanego. Stoi jednak na stanowisku, że w czasie rozmowy Jacek Dibuła nie był jeszcze obrońcą oskarżonego. Adwokat zapowiedział zgłoszenie sprawy do Okręgowej Rady Adwokackiej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez CBA i prokuratora. Skierował też pismo do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Na placu Zamkowym w Warszawie tysiące osób, Palestyńczyków, Polaków, a także mieszkańców Libanu, manifestowało przeciwko izraelskiemu atakowi na Strefę Gazy i Liban. W tej samej sprawie pod wspólnym hasłem zatrzymać Izrael machinę śmierci. Protesty zorganizowano w Gdańsku, Białymstoku i wielu innych miejscach w Polsce oraz na świecie. Żądamy natychmiastowego zawieszenia broni, natychmiastowego zatrzymania izraelskiej machiny śmierci, natychmiastowego końca ludobójczej polityki władz izraelskich. Ze Strefy Gazy, z miasta Rafah. Została moja siostra tam i rodzina mojego brata. Całe miasto Rafah zostało wysiedlone nad morzem. Robili namioty, takie z materiałów. Nie są profesjonalne namioty. Nawet wczoraj rozmawiałam z siostrą i mówiła, że nie wiedzą, co mają zrobić. Później już zaczyna być, padało deszcz. Śpią na samego materiału, z obrany zrobione. No, jestem Libańczykiem. To katastrofa. To wszystkie ludzie giną. Dzieci, matki i wszędzie tu są bomby, takie ogromne, 2 tony. Wolna, wolna Palestyna! Po wiecu na placu Zamkowym manifestacja przeszła ulicami Warszawy przed ambasadę Izraela. Premier Słowacji Robert Fico w przyszłym roku pojedzie do Moskwy na obchody zakończenia II wojny światowej. Stwierdził, że jego podróż nie będzie miała nic wspólnego z aktualnymi wydarzeniami. Kto powstrzyma mnie przed udaniem się na pokojową manifestację w Moskwie? Zapytał podczas wywiadu w słowackim radiu publicznym. Premier dodał, że jutro weźmie udział w uroczystościach związanych z operacją karpacko-dukielską przeprowadzoną przez Armię Czerwoną w 1944 roku. Pojadę oddać cześć, ponieważ poległo tam około 1800 żołnierzy czechosłowackich. Nigdy nie pozwolę, abyśmy z tego powodu, co dzieje się dzisiaj, zapomnieli, że wolność przyszła ze wschodu. Szef słowackiego rządu ocenił, że ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich zwiększy prawdopodobieństwo zakończenia wojny na Ukrainie. Mityczne fale morskie nazywane potworami istnieją. Holenderscy naukowcy odkryli mechanizmy ich powstawania. Wyniki badań opublikowali w czasopiśmie naukowym Nature. W te naukowe nowinki wczytała się nasza korespondentka. Marynarze od wieków opowiadali o potwornych falach, które połykają statki. Naukowcy nie mieli dowodów na ich istnienie do 1995 roku. Wówczas 25-metrowa ściana wody uderzyła w platformę wiertniczą Draupner na Morzu Północnym. Udało się ją sfilmować i zmierzyć. Teraz specjaliści odkryli, jak powstała. Megafala tworzy się na otwartym morzu bez ostrzeżenia, gdy fale jednocześnie zbiegają się z kilku kierunków. Woda jest wypychana do góry, dzięki czemu stoi. Taka fala jest w stanie unieść statek na wysokość kilku metrów. Wyniki badań mogą pomóc w budowaniu bezpieczniejszych konstrukcji morskich, takich jak turbiny wiatrowe czy platformy wiertnicze. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Piłkarze grają w 11. kolejce Ekstraklasy. Trwa ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie, w którym Lech podejmuje w Poznaniu Motor Lublin. Jest 1-1. W trzech zakończonych już meczach Stal Mielec pokonała 2-1 Lechię Gdańsk. Zagłębie Lublin wygrało 1-0 w Zabrzu z Górnikiem, a Raków Częstochowa w Radomiu z Radomiakiem 2-0. Grają także siatkarze w Plus Lidze. Niepokonany w tym sezonie pozostaje Bogdanka Luk Lublin. Dzisiaj zwycięstwo 3-1 za Sekoresowią i komentarz atakującego Mateusza Malinowskiego. Ta dzisiejsza gra już naprawdę napawała optymizmem. Wiadomo, że jakby ten mecz z Rzeszowem, przez to, że to był nasz trzeci mecz w ciągu 6 dni, pewnie pod kątem fizycznym był najcięższy, ale super końcówka tutaj w tym czwartym secie. Widać, że Resowia też bardzo im zależało tutaj na zwycięstwie, no ale to my wygrywamy. Rozkręca się Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dzisiaj wygrana 3-0 w Gdańsku z Treflem. Na parkiecie przebywają siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy mierzą się z Norwidem Częstochowa. Częstochowianie wygrali w pierwszym secie. W skokach narciarskich świętuje Paweł Wąsek. Wygrał letni sezon Grand Prix na Igielicie. Dzisiaj w Klingenthal był 25, ale to wystarczyło. O 24 punkty wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Z Hiszpanem Martinem Landalusem wygrał dzisiaj w dwóch setach Kamil Majchrzak i awansował do finału tenisowego Challengera w Alicante. Jakie wrażenia? Bardzo się cieszę, że awansowałem do finału i kontynuuję tegoroczną pasę. Mam nadzieję, że sięgnę po trzecie zwycięstwo w turniejach Langi Challenger. Dzisiejszy mecz był bardzo trudny, grałem z młodym, bardzo obiecującym Hiszpanem, który od początku postawił bardzo trudne warunki, ale w tych najważniejszych momentach sięgałem po swoje najlepsze zagrania, także bardzo się cieszę, że ostatecznie awansowałem do finału i nie mogę doczekać się jutrzejszego spotkania. Jazdy w tęczowej koszulce nie mógł się zapewne doczekać Tadej Pogaczar. Jechał po raz pierwszy w peletonie jako mistrz świata i żadna klątwa go nie dopadła. 6 dni po złocie z Curychu wygrał we Włoszech kolarskie Giro dell'Emilia. Jutro dużo chmur, na wschodzie i południu kraju słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Będę babcią! No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 21. Dobry wieczór, to teraz my. My, czyli... Jazz and Bass. Dzisiaj w duecie Anna Regulska, Michał Grabek-Grabkowski. Możemy zaczynać. St. Thomas, Grammy Award winner, Elijah Brimmer. If you real and feel me, say thank you, Big Benny. If you real and feel me, scream, thank you, Big Benny. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. We hold it down for Big Tuba. See, we love you, Big Tuba. And we miss you, Big Tuba. Won't forget you, Big Tuba. That's my dog, Big Tuba. See, we love you, Big Tuba. And we miss you, Big Tuba. Won't forget you, Big Tuba. That's my dog. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Big Benny better blow that horn. Big Benny wants to blow that horn. Shakespeare Soup is Sunday. One man gang, one fun day. Brown House in UK. City makes you Big Benny. Shottown in Philly. City makes you Big Benny. Może i trzeba by było zaakcentować teraz pierwsze moje słowa, tak jak w popularnych programach rozrywkowych, ale ja tak nie potrafię, więc powiem na tyle, ile umiem. Wrócili, tak, wrócili. Od 2019 roku milczeli, a dzisiaj mamy od dwóch dni dokładnie nowy singiel od Hot 8 Brass Band, od niezwykłej ekipy z Nowego Orleanu, Big Tuba to tytuł tego nagrania. Panowie nic nie mówią o płycie, ale mówią o turnieju. To turnieju dotyczyć będzie Europy, więc się cieszymy. Big Tuba to jest nic innego jak hołd złożony Benemu Pitowi, który był członkiem Hot 8 Brass Band, ale niestety w 2018 roku odszedł do tej największej orkiestry, tej grającej u góry. No i do dzisiaj to w sercach muzyków gdzieś leży i w ten sposób chcieli, tak jak powiedziałem, złożyć hołd. Był dla nas więcej niż liderem, piszą w takim krótkim oświadczeniu. No i mamy piękne nagranie w ich stylu, który przecież tak bardzo lubimy. A ja Hot 8 Brass Band kibicuję no już kilka lat i w Jazz and Bass często panowie z dęciakami pojawiają się na antenie trójki. Kibicuję, dokładnie rzecz mówiąc, od tego nagrania. Oh, we're gonna take them back, y'all. You ready, Peter? Come on.

Nie będę ukrywał, że widzę kątem oka, że do audycji Jazz and Bass, która właśnie teraz na antenie Trójki, docierają już listy. Na razie nie mam czasu i rąk, żeby odpisywać, ale obiecuję, że będę to robił regularnie podczas trwania tego programu. Nie mam czasu i rąk, bo płyty winylowe z pudełka, które dzisiaj przyniosłem, trzeba przecież wyciągać, kłaść na talerz, a to pierwsza z nich właśnie, Hot Eight Brass Band, kupiona podczas koncertu, jaki miał miejsce w Warszawie, w warszawskim klubie Hybrydy. No i piękna ta płyta, bo nie dość, że zbiór nagrań tych, które Hot Eight Brass Band tworzą, no to jeszcze podpisana przez wszystkich muzyków, a wiadomo, że płyty z autografami mają moc większą. Taki the best of, bo dali się poznać jako ci, którzy za pomocą instrumentów dętnych remiksują. Tutaj mamy What's My Name i to było słychać Snoop Doggy Dogga. Zresztą pod koniec fragment I Got Five On It, Luniza, na albumie między innymi jeszcze Papa Was a Rolling Stone, na albumie między innymi Sexual Healing Marvina Gaya. No mają moc i potrafią zabawiać towarzystwo Hot Eight Brass Band. Przypominam, Big Tuba, ich nowy singiel, dziś rozpoczął spotkanie. Marzec 2025 rok. Manchester, Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Dublin. Będą panowie blisko. Polecam występy grupy na pewno. No dobrze, to skoro teraz wystąpiła orkiestra dęta, no to może teraz wystąpi orkiestra perkusyjna. sumie nazwa zdradza wszystko i nie trzeba nic mówić. Magic Drum Orchestra. Dodam tylko, że jest to projekt z Londynu i za pomocą instrumentów perkusyjnych wyłącznie mieszanka bardzo dobrych gatunków funk, hip-hop, drum and bass, dubstep czy afrobeat. To tylko taka mała próbka zatytułowana Raga Samba, bo to akurat ten utwór Robert Louis, szef wytwórni True Tats, wybrał na składankę Shapes 25, o której co tydzień mówimy w audycji Jazz and Bass. No właśnie, do audycji Jazz and Bass można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proponuję tę formę kontaktu. Jeżeli mają Państwo najlepiej sprawę muzyczną, jestem do usług. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Raga Samba, 5 minut i 12 sekund. To idealny czas do tego, abym przeszedł na drugą stronę, do oddzielnego pomieszczenia, gdzie jest realizator i położył płytę winylową numer 2 zaplanowaną na dzisiaj. O, jak się cieszę, że mam to na wosku. We'll be right back. I like to think of myself as a dancer. A professional dancer. However, I've never been given a cent for dancing. And I'll continue to dance until the end. That's what these feet are for. See those hips? Oh, they went in front. They go at the back. That's all they do. They shake all about. Dance is life. And you can't be angry when you're dancing. So keep dancing. Dance, no one's watching, tak panowie z Ezra Collective zatytułowali album. Odpowiada Olivia Dean, no one's watching me, na stronie C płyty winylowej. No o tym albumie powiedziałem tydzień temu, myślę, że wiele osób już wiele napisało i wiele też powiedziało, bo to wydarzenie, płyta Ezra Collective, zespołu, który no, w ścisłej czołówce tego brytyjskiego jazzu się znajduje od kilku lat, no ale wyjątkowość tego projektu polega na tym, że no, nie tylko jazzem ta płyta i pozostałe pachną, bo przecież mamy wiele nawiązań do tego, co między innymi taneczne, chociażby naklejka na tym winylowym wydaniu Written for the Dance Floor. No tak, od początku do końca bujająca, raz szybciej, raz wolniej ta płyta. Cieszę się, jeszcze raz to powiem, że w wersji winylowej trafiła na grabkową półkę. No i w związku z tym, że zapowiadałem tydzień temu, że jeszcze dzisiaj ciąg dalszy Ezra Collective i albumu Dance No One's Watching, no to jakże mogłem nie przynieść na Myśliwiecką 3, 5, 7 tych właśnie pięknie wydanych krążków. Zaplanowane mam na dzisiaj 3 utwory, nie wiem czy wszystkie 3 się pomieszczą, no ale jeszcze jeden w tym momencie się ustawia na naszym gramofonie. Ja powiem, że listy przychodzą. michał.grabkowski@polskieradio.pl, za które serdecznie dziękuję i postaram się w wolnej chwili odpisać. A Jazz and Bass to audycja, która co sobotę między 21 a 23 pojawia się na antenie Trójki. Mam nadzieję, że igła już jest w dobrym momencie i na dobrym miejscu naszej płyty, która świeżutka i jeszcze pachnąca leży na talerzu trójkowego gramofonu. No i to jest chyba ten moment, kiedy możemy rozpocząć słuchanie kolejnego nagrania z albumu Dance, No One's Watching. We'll be right back. Ależ się dzieje na tym albumie. Expensive, strona C, utwór czwarty. Między innymi Lubaja Garcia na saksofonie tenorowym wśród osób, które towarzyszyły grupie Ezra Collective. Warto też wspomnieć, że album został nagrywany naprawdę w wyjątkowych miejscach. Chociażby wspomnieć dzisiejsze dwa utwory, czyli No One's Watching Me, utwór, który zarejestrowano w Real World Studios należących do Petera Gabriela, a utwór Expensive, który przed chwilą został nagrany i zarejestrowany w Abbey Road Studios, więc no takie chyba najbardziej kultowe angielskie miejsca. No i wspaniałe brzmienie tej płyty, wspaniały klimat. Jeszcze raz powiem i otwarcie się do tego przyznaję, że jestem wielkim fanem tej płyty. Teraz 17 minut do 22. To jest Jazz and Bass na antenie Trójki. No było jazzu dużo już w tej godzinie, więc pora na soczystą dawkę basu. Rozpocznie Groove Rider. A dlaczego? Powiem po piosence. Thank you. Przypomina mi się tytuł cyklicznych imprez, które miały miejsce w Warszawie, a tytuł brzmiał: kiedyś to były drum and bassy, panie. Tak, i to był rok 1998. Absolutny majstersztyk, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, jeżeli chodzi o jungle jazz, jeżeli chodzi o jazz and bass. Mysteries of Funk to długo grająca płyta Groove Ridera. Można powiedzieć, że ojca chrzestnego drum and bassu, na pewno pioniera gatunku, na pewno osoby, która jak najbardziej kojarzona jest z dobrym basem, z dobrym groove'em, no i z tym wszystkim, co Londyn niesie ze sobą. Groove Rider od wielu lat ze swoim przyjacielem, tak chyba muszę powiedzieć, DJ-em Fabio, nie dość, że wspólnie prowadzą, grają imprezy na całym świecie, tworzą wspaniałe płyty i składanki, kompilacje, dbają o to, żeby fani drum and bassu mieli czego słuchać. Od pewnego momentu stworzyli projekt orkiestrowy i nazwali go Historia Jungle i Drum and Bass. Było już kilka koncertów, wspaniałe urywki można zobaczyć w sieci, no ale zapowiadają kolejne wielkie wydarzenie 14 marca w Royal Albert Albert Hall w Londynie. To będzie History of Drum and Bass, Fabio i Groove Rider i Outlook Orchestra. No i mówię to z uśmiechem na twarzy, bo już teraz chcę się Państwu pochwalić, że w marcowych wydaniach Jazz and Bass ja myślę, że najświeższe informacje i relacja z tego wydarzenia będzie miała miejsce, więc do 22 może nie Fabio, a DJ Marki z Brazylii, ale z płyty, którą Fabio skompilował. Ona zatytułowana jest Generation Liquid, czyli kwintesencja soczystego, liquidowego drum and bassu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Autopromocja.